No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 8 sierpnia, jest godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Informacje ma dla Państwa Romuald Wójcik. Ministerstwo Obrony ma plan ewentualnej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, mówi wiceszef MON. Atak jest najlepszą formą obrony, mówią ukraińscy politycy o żołnierzach, którzy weszli na terytorium Rosji. Sen nocy letniej w Anglii już nieco spokojniejszy. Wbrew obawom policji nie doszło do kolejnych zamieszek. Zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie możliwe jest w połowie sierpnia, powiedział w Polskim Radiu wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jego zdaniem może dojść nawet do działań wojennych. Wiceszef MON podkreślił, że są plany ewentualnej ewakuacji polskich obywateli. Nie ma wątpliwości, państwo polskie zadziała. Na pewno jesteśmy gotowi do tego, żeby wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, użyć wszelkich sił i środków. Iran może zaatakować Izrael w odpowiedzi na zabicie dowódcy wojskowego Hezbollahu w Libanie. Tymczasem od 3 dni to 400 ukraińskich żołnierzy z ciężkim sprzętem walczy na terenie Rosji. Według różnych doniesień w obwodzie kurskim zajęli nawet kilkanaście miejscowości. Broniąc się, mamy prawo niszczyć pozycję wroga na jego terytorium, powiedział doradca w kancelarii prezydenta Michajło Podolak. Tymczasem Władimir Putin zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji. Kijów oficjalnie nie skomentował tych wydarzeń, jednak doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak przypomniał, że Ukraińcy mają prawo bronić się wszelkimi sposobami. W ramach międzynarodowego prawa kraj, który prowadzi wojnę obronną, nie może jej prowadzić skutecznie, jeśli nie będzie niszczył infrastruktury oponenta, która znajduje się nie tylko na terenach okupowanych czy w strefie działań wojennych, ale również na terytorium państwa agresora. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy przypomniał, że Rosja zgromadziła po swojej stronie granicy artylerię, systemy rakietowe i samoloty i za pomocą tego sprzętu niszczy ukraińskie miasta. Dlatego jego zdaniem Kijów ma prawo zniszczyć te urządzenia i bazy wojskowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie wyobrażam sobie, aby w przyszłorocznym budżecie zabrakło obniżki składki zdrowotnej, powiedział w Polskim Radiu Ryszard Petru. Poseł Polski 2050 będzie dziś o tym rozmawiał z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Jak podkreślił, jest to realizacja postulatów z kampanii wyborczej. Obiecaliśmy to Polakom. Jest to również zobowiązanie Platformy Obywatelskiej. Nie byliśmy zwolennikami renty wdowiej, ale ustaliliśmy w ramach koalicji, że poprzemy ją w zamian za poparcie potem składki zdrowotnej. Teraz trzeba to będzie rozłożyć tak, aby było możliwe jej wprowadzenie 1 stycznia 2025. No już nie chciałbym wchodzić w szczegóły negocjacyjne, jak to poukładać, ale też będę pokazywał ministrowi finansów możliwe oszczędności w budżecie państwa. W kolejnych dniach minister finansów będzie się spotykał w tej sprawie z przedstawicielami pozostałych partii koalicyjnych. Wbrew obawom policji, noc w Anglii przebiegła dość spokojnie. Zamiast skrajnej prawicy na ulicę wyszli mieszkańcy i antyrasistowscy demonstranci. Nas jest wielu, a was nie. My jesteśmy Brighton, a wy kim jesteście? Południe Anglii. Kontrdemonstranci kierują pytania do protestujących o antyimigracyjnych poglądach. Podobnych scen było wiele. To miała być noc radykalnej prawicy. Kilkadziesiąt celów, może nawet 100. Mobilizacja służby, pytania, czy policja jest w stanie to opanować. W niektórych miejscach ludzie zamykali wcześniej sklepy i restauracje. Okna zabezpieczali deskami. Ale w tej historii nastąpił niespodziewany zwrot, bo ulice opanowali antyrasistowscy kontrdemonstranci. Przykładowe transparenty? Wasz rasizm to nie patriotyzm. Nie dla nienawiści. Bądź po prostu życzliwe oraz emeryci z Merseyside kontratakują. To była zupełnie inna noc niż się spodziewaliśmy. Inna twarz Anglii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Warszawie pożegnamy dziś aktora teatralnego i telewizyjnego Krzysztofa Banaszyka. Użyczał on także swojego głosu w wielu filmach animowanych oraz grach wideo. Zmarł 1 sierpnia w wieku 54 lat. Msza żałobna rozpocznie się w południe w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Krzysztof Banaszyk grał w serialach takich jak Na dobre i na złe, Hotel 52 czy Samo życie. Występował także na deskach Teatru Polskiego w Warszawie, ale przede wszystkim zasłynął jako mistrz ról dubbingowych, mówił dyrektor Teatru w Elblągu Paweł Kleszcz. To był znaczący aktor, który głosem wojował w wielu studiach nagraniowych. To był niesamowity talent. Jak oceniony lektor, na pewno zapadł w pamięci miłośników audiobooków. Wydawał się w czepku urodzonym, przypomniał Paweł Kleszcz. Zawsze dusza towarzystwa, którego głos my wszyscy znamy doskonale. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Artysta zasłynął z ról dubbingowych choćby w monologu Skryby Otisa w filmie Asterix i Obelix Misja Kleopatra. To on użyczył głosu Simbie w drugiej części Króla Lwa. Wcielił się także w postać Joela w grze The Last of Us. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. I Vernon Arosza w Wiedźminie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powiemy jeszcze o sporcie. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Powiemy głosem Norberta Michalaka. 6 medali to dorobek olimpijskiej reprezentacji Polski podczas igrzysk w Paryżu. 2 dołożyły złote Aleksandra Mirosław i brązowy Aleksandra Kałucka we wspinaczce sportowej. Pewne medale, ale jeszcze nie wiadomo jakiego koloru mają siatkarze i pięściarka Julia Szeremeta. Siatkarze po niesamowitym meczu pokonali wczoraj Amerykanów 3-2 i awansowali do finału, mówi Kamil Semeniuk. No, rywal był naprawdę z najwyższej półki, nie mający żadnych słabych elementów. Naprawdę trzeba było wręcz stanąć na głowie, aby to spotkanie wygrać. Mieliśmy bardzo trudne momenty w tym spotkaniu. Już się łapaliśmy za głowę i kierowaliśmy wzrok ku górze, że no ile może tych kłód pod nogi nam spadać, bo co chwilę albo jakaś kontuzja, albo jakiś uraz. Ale daliśmy radę, jako naprawdę wielka drużyna, jako rodzina, no traktujemy się tu naprawdę już od tylu dni tu jesteśmy, więc zżyliśmy się ze sobą i to widać też na boisku. Rywalami Polaków w sobotnim finale będą Francuzi, którzy w półfinale pokonali Włochów 3-0. Ze spraw pozaolimpijskich porażki polskich drużyn w europejskich pucharach, piłkarze Jagiellonii Białystok przegrali z norweskim Bodo Glimt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a Śląsk Wrocław przegrał na wyjeździe ze szwajcarskim FC St. Gallen 0-2 w pierwszym spotkaniu też trzeciej rundy, ale eliminacji Ligi Konferencji. Mimo porażki swój zespół chwalił trener Śląska Jacek Magiera. St. Gallen niczym nas nie zaskoczyło. Uważam, że 2 gole, które straciliśmy, to były prezenty dla naszego rywala. Było wiele dobrych momentów z naszej strony, wiele okazji do tego, aby strzelić gola. Myślę, że po raz kolejny wypromowaliśmy bramkarza, który 2-3 razy znakomicie interweniował. Natomiast powiem to otwarcie, uważam, że sprawa awansu do dalszej rundy jest otwarta i będziemy w rewanżu grali o to, aby awansować do czwartej rundy. Rewanż w przyszły czwartek we Wrocławiu. Na koniec tenis i dobre wiadomości. Magdalineta awansowała do drugiej rundy singla tenisowego turnieju na twardych kortach w kanadyjskim Toronto. W pierwszej rundzie Polka pokonała Kanadyjkę Rebekę Marino 6-3, 6-4. Kolejną rywalką Linety będzie rozstawiona z ósemką Amerykanka Emma Navarro. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. No proszę, czyli nie tylko igrzyskami człowiek żyje, no ale na pewno żyje pogodą. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A w pogodzie spodziewamy się dziś deszczu i burz. Chmury i opady będą się przemieszczać w ciągu dnia z zachodu na wschód, czyli z dziś nieco chłodniejszych do cieplejszych rejonów, bo w zachodniej połowie kraju dziś w najcieplejszym momencie dnia będzie od 20 do 26 stopni, a na wschodzie termometry pokażą od 27 do nawet 29 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, wiać ma z kierunku zachodniego, a w czasie burz porywy wiatru będą osiągać nawet 70 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9 po 9, a w studiu Trójki następuje sztafeta i przekazanie pałeczki. Sztafeta pokoleń chciałem powiedzieć. No i powiedziałem sztafeta pokoleń. Przepraszam, no, Krzysztof Łoniewski. Ja się nie czuję obrażony. Dzień dobry Państwu. Przejąłem pałeczkę od rzeczywiście o pokolenie niemal młodszego Roberta Grzędowskiego. Jak twój głos po wczorajszych wieczornych emocjach? No jak słychać, ledwo, ledwo. Jestem ciekawy, w jakim stanie jest głos Darka Urbanowicza. Myślę, że w fatalnym, ale tak to jest, gdy się komentuje wydarzenia igrzysk, do tego tak piękne. Mój się zdarł najbardziej, gdy krzyknąłem, budząc sąsiadów późnym wieczorem, blue! Bo był niebieski narożnik, tak? Zwyciężyła Julia Szerebeta. No ja chyba się głośniej darłem, mówiąc w cudzysłowie, po tej ostatniej pizze Wilfredo Leona. No w każdym razie tych emocji było całe mnóstwo. Z Darkiem Urbanowiczem dzisiaj się usłyszymy w audycji. Dobrego dnia i zobaczymy, jak ten jego głosik. Dobrego dnia. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Lovely Day, Bill Withers. Ciekawe, czy dziś też będzie Lovely Day na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wczoraj był na pewno wspaniałym dniem dla naszej reprezentacji. No, emocje wielkie, ciągle w nich pozostajemy i proszę, żeby się ze mną nimi dzielić pod adresem mailowym krzysztof.loniewski@polskieradio.pl krzysztof.loniewski@polskieradio.pl. A teraz posłuchamy piosenki dnia. Coś mnie goni nieustannie. Mały Atlas Bush. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Woke up on a plane with Duane today. I

Lato z Radiem 2024. W tym roku Lato z Radiem i Telewizja Polska ruszają we wspólną trasę koncertową. Odwiedzimy 8 miast Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 10 sierpnia. Pola Marsowe koło Stadionu Śląskiego. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Przemysłu z projektem Polski Atom. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9.30. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz z gościem. Zanim pogadać o ekonomii, to oczywiście przed anteną rozmawialiśmy o siatkówce. Tak, temat sukcesów polskich olimpijczyków oczywiście już omówione poza anteną. Teraz można zająć się ekonomią. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Witam, witam. Autor podcastu Wolność w remoncie i fan siatkówki, tak? No, oglądam. No to fan to może dużo powiedzieć. A teraz jesteśmy wszyscy fanami siatkówki i wspinaczki. Dobrze, ZUS bije na alarm w sprawie tak zwanych śmieciówek. Dziennik Gazeta Prawna opisuje dzisiaj kulisy konsultacji projektu ustawy deregulacyjnej. To ma być ustawa, która przemebluje życie gospodarcze w Polsce. Może to jest trochę za duże słowo. Ma w każdym razie usunąć wiele kłód spod nóg przedsiębiorcom. No i w czasie konsultacji ZUS zauważył, że nowa definicja małego i średniego przedsiębiorcy bierze pod uwagę jak dotąd liczbę osób zatrudnionych, ale skupia się przede wszystkim na etatowcach. Czyli jeżeli zatrudniam 5 osób, ale 20 wypycham na umowę o dzieło, to cały czas jestem mikroprzedsiębiorcą, należą mi się ulgi, no i to nie wygląda, jakby było bardzo fair play. No, ZUS walczy, bo oczywiście próbuje się przystosować i żebyśmy wykonali zobowiązania dyrektywy unijnej, żeby wszystkie umowy były tak samo traktowane, niezależnie jak ktoś jest zatrudniony, co ma sens, tylko oczywiście mówimy o śmieciówkach, to są dalej ludzie, którzy ciężko pracują i niechętnie tak myślą o swojej pracy i o tym, co wykonują, ponieważ starają się robić jak najlepiej, ale także możliwie najmniejszym kosztem dla pracodawcy, żeby tej pracy było więcej. My oczywiście możemy doszczelniać ten system, co nie znaczy, że gospodarka będzie to w stanie wytrzymać albo w takim stopniu, jak w tej chwili będzie mogła funkcjonować. Jest to za każdym razem podnoszenie kosztów dla pracodawcy, zwiększanie kosztów dla firm. Jeżeli chodzi o ten podział mikro, makro firmy, no my zawsze mówimy, że takie skomplikowanie systemu, gdzie przechodzenie z niewielkiej firmy do większej i za każdym razem podnoszenie tych zobowiązań, obowiązków, wielokrotnie to jest wypełnianie długich dokumentów, statystyk i opracowań, jest uciążliwe nawet dla dużych firm. Dobrze, że najmniejsze mikro są tego zwolnione, ale warto by się przyjrzeć, co takiego przeraża przedsiębiorców w tym, żeby zrobić ten skok do bycia średnią firmą, bo jeżeli rzeczywiście możemy usprawnić ten system, to nie w ten sposób, żeby ścigać tych mikro i żeby im pokazywać, że jednak będą musieli więcej pracy wkładać dodatkowej, chociażby do wypełniania rozmaitych klimatycznych protokołów, ale żeby także im ułatwić rozwój i przechodzenie do wyższej strefy. No bo to jest sens bycia najpierw tym małym czy mikroprzedsiębiorcą, żeby się rozwinąć, jak to się ładnie mówi, skalować ten biznes i potem wypływać na szerokie wody. Mamy bardzo poważny problem. Problem w tym, że małe, średnie firmy, małe nie chcą być średnie, średnie nie chcą być duże. Unikają tego z rozmaitych względów. Także takich bardzo ludzkich, że zupełnie inaczej są traktowane przez urzędy skarbowe. Te duże są rzeczywiście nękane i są nękane wieloletnimi kontrolami. Są zupełnie inaczej traktowane. Także każdy chce pozostać mikro. I to, czego brakuje mi w tej dyskusji, to żeby to szło dwutorowo. Dobrze, chcemy skończyć z fikcyjnością zatrudnienia, co ma sens. sens oczywiście, ale jednocześnie przyjrzyjmy się, dlaczego przedsiębiorcy tego się boją. Poszukajmy, zróbmy sobie audyt. Rząd tak bardzo lubi audyty. Niech zrobi sobie audyt tego, czego naprawdę boją się przedsiębiorcy, dlaczego nie chcą się rozwijać i rosnąć. A swoją drogą 2 miliony śmieciówek w Polsce cały czas, to jest ogromna liczba. No pan cały czas używa te śmieciówki. No. To jest bardzo dużo ilość ludzi, którzy są zatrudnieni, którzy prawdę możliwe, że w innym sytuacji, gdyby jeszcze bardziej obciążyć pracodawców, w ogóle by nie mieli pracy. Nie, to oczywiście prawda, ale pytanie, czy umowy o dzieło, umowy zlecenia ponad 2 miliony przy takiej narracji też poprzedniego rządu walki ze śmieciówkami bardzo poważnymi, to cały czas nie jest liczba, która gdzieś robi wrażenie. Tak, ja tylko powtarzam. Problemem nie są ani pracownicy, ani pracodawcy. Problemem jest system, który został tak ustawiony. I to nie chodzi o to, żeby dociążyć jeszcze pracodawców, bo oczywiście to zawsze można, tylko pytanie, jak unormalnić ten system, a jednocześnie zapewnić dalszy wzrost gospodarczy i rozwój tych firm. No to teraz porozmawiamy o dużej firmie, o bardzo dużej firmie, o międzynarodowej korporacji Intel, niegdyś największy na świecie producent mikroprocesorów, firma, której chipy większość z nas w którymś ze swoich elektronicznych urządzeń na pewno ma. Teraz, jak mówią niektórzy, stoi na krawędzi katastrofy. Akcje w tym roku straciły ponad połowę wartości, tylko w ciągu jednej sesji poszybowały o prawie 1/3, no i szorowały po dnie w tym roku wielokrotnie, a to przecież firma, która chce budować w Polsce fabrykę półprzewodników, firma, której powinniśmy kibicować i co się z nią właściwie dzieje? Znaczy mieliśmy jeszcze kolejny spadek w sierpniu i to jak widzę nie podnoszą się wartości i zaufanie do Intela. Mieliśmy już jeden za drugim kolejne raporty rozmaitych organizacji, które mówią, że te problemy z procesorami tej 13, 14 generacji są większe i szersze i że to nie dotyczy tylko zawieszających się gier i padających komputerów, ale że jest to bardziej problem systemowy i mimo kolejnych, i to jest chyba problem, znaczy kolejnych obietnic, że firma już rozwiązuje ten problem, jakoś tego się nie udaje. No, to jest pytanie, na ile jest to jakiś systemowy problem w samej firmie, a na ile to jest część tego wielkiego wyścigu, który żeśmy, jeżeli chodzi o mikroprocesory, podjęli na świecie. To jest w tej chwili pewnie oprócz sztucznej inteligencji walka o te mikroprocesory i ich możliwości jest największą sceną rywalizacji międzynarodowej. Tajwan, Chiny, Stany Zjednoczone, Europa gdzieś tam zostająca w tyle. Ale chyba nie chce pan prosto powiedzieć, że ktoś teraz wbija nóż w plecy Intelowi. No, może też się tak zdarzyć. Na pewno każda pomyłka będzie kosztowała w każdej firmie. Konkurencja nie straci takiej okazji. Natomiast chodzi mi o to, że zawsze są koszty tego wyścigu. Znaczy, jeżeli on idzie zbyt szybko, czasem na skróty, że chce się dogonić konkurencję, to łatwiej jest popełniać po prostu błędy. No a te błędy, jak widzimy, kosztują konkretne pieniądze i wycenę papierów na giełdach. A teraz o innej rywalizacji, też ważnej rywalizacji o auta elektryczne, o cały ten zielony biznes. I co się okazuje? Elektryki chyba są w Europie w odwrocie. Tak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów. Może to za odważne stwierdzenie, ale kiedy spojrzymy poza liczby bezwzględne, bo tu cały czas liczba takich nowo zarejestrowanych aut rośnie, ale jak spojrzymy, ile elektryki procentowo stanowią w ogólnej liczbie nowych aut, no to zaczyna ta liczba topnieć. W Niemczech stanowiły niecałe 13%. Przypomnijmy, Niemcy odpowiadają za 1/4 w ogóle zielonej floty unijnej. Finlandia, Szwecja, kolejni liderzy dotychczasowi. Tu też wszystko się topi, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Dania i Francja tę statystykę ratują, a Polska to są już jakieś zupełnie mikro liczby, chociaż hybrydy, to ciekawe, stanowią co drugie nowe auto, to hybryda, tak wynika z tych danych. Na koniec oczywiście decyzję każdy podejmuje portfelem. Samochód elektryczny stał się, zwłaszcza w Europie, samochodem politycznym. Znaczy, chodziło o to, żeby walcząc z klimatem stworzyć warunki do tego, żeby zachęcać ludzi kupowania jak największej ilości samochodów elektrycznych. Także w Polsce tworzymy tam pasy dla samochodów, darmowe parkowania. Początkowo były darmowe także doładowywania. Na koniec jednak ktoś musi to podliczyć. Jak wygląda bilans kosztu tego samochodu, możliwości jego odsprzedania, jak szybko on się starzeje, jak szybko się ta nowa technologia traci na ważności. A to jest jakby taki bilans osobisty, a w tym jeszcze jest taki bilans w ogóle wpływu na przyrodę, na planetę i to też nie jest taki wcale bilans oczywisty. Tak, zrobiliśmy Warsaw Enterprise Institute, żeby pokazać, jaki to może być wpływ i jakie są koszty tych nowych elektrycznych samochodów, jeżeli chodzi o rzadkie metale, jeżeli chodzi o ich sprowadzanie, te koszty cały czas rosną. Jaka utylizacja jest potem baterii. Utylizacji. No i wreszcie z czego produkujemy prąd, tak jak w Polsce. Przy tym obecnym miksie energetycznym, gdzie większość prądu jest z węgla, to w dalszym ciągu jest żadna korzyść klimatyczna. No i co? Takim wnioskiem skończymy. Chyba pozostaje nam tu postawić kropkę, choć... Patrzeć portferem i im bardziej rząd do czegoś zachęca, to być jeszcze ostrożniejszym. Patrzeć portfelem, niech to będzie hasło. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem przed południem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Patrzeć portfelem, zabieram ze sobą tę maksymę. Bardzo dziękuję za nią. Sercem też niektórzy mówią, że trzeba patrzeć i mieć serce. Zawsze informator ekonomiczny wróci jutro na naszą antenę o stałej porze. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią tym bado. Boki szare jak rap, pomiędzy czarno i biało. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bado. Boki szare jak rap, pomiędzy czarno i biało. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Lekko się płynie, nagi staje świt. Delektuje się chwilę, plany niosą na dach. Błyszczące gwiazdy tak miłe, stąd taki mały świat. Niebo rozkwita jak życie. Jest coś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Dwanaście minut zostało do godziny 10:00. Tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Pytałem Państwa o emocje związane z wczorajszymi występami naszych sportowców, między innymi z występem naszych siatkarzy, którzy w kapitalnym stylu po super emocjonującym meczu po tiebreaku pokonali Amerykanów i zameldowali się w olimpijskim finale. Tego nie grano w przypadku tej dyscypliny od 1976 roku, od igrzysk w Montrealu. Wtedy nasi siatkarze całe igrzyska wygrali. Też w tiebreaku pokonali w finale reprezentację Związku Radzieckiego. Co za emocje. Byłam przekonana, że po trzecim secie jest już po meczu. W czwartym też przecież przegrywaliśmy już chyba 4 punktami. Jesteście niesamowici. Ten Tomasz Fornal z platynową blond czupryną napisała pani Magda z Warszawy. Bardzo dziękuję za tego maila. Proszę o kolejne i też w tej sprawie, czego państwo się jeszcze spodziewacie na igrzyskach, bo parę szans medalowych będzie. Na przykład dzisiaj płyną nasze kajakarki w czwórce i o tym opowie na pewno Dariusz Urbanowicz tuż po 10:00, a to, jak wiadomo, nasz człowiek w Paryżu.